Jest godzina 20, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy podwyższające kary za znęcanie się nad bliskimi. Za kraty będzie też można trafić za niepoinformowanie o przestępstwie. W tym serwisie Trójki powiemy również o procesie dotyczącym podłożenia bomby na dachu wieżowca. Zginęła jedna osoba. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed portalami oferującymi inwestycje na rynku Forex. Za znęcanie się fizyczne albo psychiczne nad najbliższymi od 3 miesięcy do 5 lat. Za znęcanie się nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną do 8 lat więzienia. Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone będzie karą od roku do 10 lat. Prezydent podpisał nowelizację prawa karnego, która przewiduje również kary za znieczulicę. Na 3 miesiące będzie mógł trafić za kraty ten, kto wiedział o katowaniu dziecka, ale nie powiadomił służb. Okazuje się jednak, że nie każdy wie, jak informować. Zadzwoniłabym może na jakąś niebieską linię, żeby dowiedzieć się, jak w takiej sytuacji powinnam postąpić. Nowelizacja ustawy. Łukasz Sowa, rzecznik prasowy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Nakłada surowsze kary na te osoby, które popełniają najcięższe przestępstwa wobec dzieci. Z drugiej strony, co jest nowe, osoby, które posiądą wiedzę o tym, że dziecku dzieje się krzywda, ale taka poważna krzywda i nie powiadomią o tym organom ścigania, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać i na jakiej podstawie sąd miałby mnie wzywać i udowadniać mi, że mogłam coś słyszeć i nic nie zrobiłam. Znaczy, wydaje mi się bardzo karkołomne. Znając życie, będą ludzie, którzy będą się wypierali tego, że cokolwiek widzieli. To o tych raczej sprawy chodzi. Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Kiedy ludzie sami mówią, okien nie mogłam otworzyć, tak te dzieciaki krzyczały za ścianą u sąsiadów. Mówimy o ciotce, babce, która w tym samym domu mieszka i mówi, nie moja sprawa, że synowa tak tłukła swoje dziecko. Każda metoda, która uchroni choć jedno dziecko, jest godna tego, żeby ją zastosować. Wkrótce ma ruszyć kampania społeczna, której celem będzie informowanie o obowiązku powiadamiania o przestępstwach wobec dzieci. 16 lat po zdarzeniu przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces mężczyzny, który podłożył bombę na dachu wieżowca. Od wybuchu zginął 40-latek. Pakunek z ładunkiem wybuchowym znalazł na dachu pracownik, który montował anteny. Nieświadomy zagrożenia podniósł go, a bomba eksplodowała, zabijając mężczyznę na miejscu. Na ławie oskarżonych usiadło dzisiaj 2 mężczyzn. Maciej A., który zostawił ładunek na dachu domu, i Wiesław B., który mu go dostarczył. Prokuratura sformułowała zarzuty na podstawie zeznań skruszonego gangstera, mówił prokurator Dariusz Sobieski. Bez wymaganego zezwolenia posiadał przyrząd wybuchowy z co najmniej 1 górniczego zapalnika elektrycznego, górniczego materiału wybuchowego o masie około 0,3 kg, który na polecenie Witolda ukrył, umieszczając go na dachu budynku wielorodzinnego położonego we Wrocławiu, którym śmierć poniósł Zbigniew. Obaj oskarżeni odmówili składania wyjaśnień. Maciej A. przyznał się do podłożenia bomby na dachu wieżowca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed portalami oferującymi inwestycje na rynku Forex. Prezes urzędu Marek Niechciał ocenia, że to inwestowanie w produkty o wysokim ryzyku. Konsumenci zachęcani są reklamami szybkiego wzbogacenia się, zapewnieniami doradców na temat korzyści i zysków oraz profesjonalnym słownictwem i terminologią. W rzeczywistości korzystanie z tych produktów nie jest inwestowaniem. Przypomina bardziej zakładanie się o zmianę wartości np. walut, cen akcji w określonym, zazwyczaj bardzo krótkim czasie. Do rzecznika finansowego zgłaszają się osoby, które zachęcone do gry na rynku Forex straciły pieniądze. Niektórzy mają także dług wynikający z zastosowania tzw. dźwigni finansowej. UOKiK zapewnia, że przygląda się sprawie. Po wyraźnym spadku ruchu turystycznego w Paryżu, stolicę Francji znów zaczęło odwiedzać tyle samo gości, co przed zamachami w 2015 roku. Takie informacje podało Obserwatorium Ekonomiczne Paryskiej Turystyki. Marek Brzeziński. Dane przedstawione w specjalnym raporcie świadczą o ożywieniu ruchu turystycznego w Paryżu w 2016 i na początku 2017 roku. Stolicę Francji tylko w grudniu ubiegłego roku odwiedziło 2 miliony osób. W porównaniu do 2015 mowa jest o 20% zwiększeniu się ruchu turystycznego. Co ciekawe, przyczyniają się do tego przede wszystkim turyści francuscy odwiedzający stolicę swojego kraju. Zagraniczni goście wciąż obawiają się wizyty nad Cekwaną ze względu na zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Poczucia bezpieczeństwa nie zwiększa widok uzbrojonych po zęby żołnierzy patrolujących ulice, dworce i chętnie odwiedzane przez turystów miejsca. Najszybciej przekonali się do podróży do stolicy Francji Amerykanie i Chińczycy, a spośród Europejczyków Włosi, Hiszpanie, Belgowie i Niemcy. Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie o 21:00. Zapraszamy na kolejne. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

Och, drzwi otwarte, jakaś wesoła muzyczka dociera od nas z korytarza. Jakiś wesoły występ słyszę. Tu Blasom z płyty Jacaszka. No chyba na dzień dzisiejszy wystarczy. Będziemy na pewno wracali do tej płyty. No tak, to teraz twoja kolej. Pozwolę sobie przymknąć drzwi, gdyż się rozproszyłem. To teraz ja. No i powracam bardzo, zresztą bardzo, bardzo chętnie powracam do... nie, zaraz, co tutaj będzie teraz? No właśnie. Czyli Gonzales będzie teraz? Czyli Gonzales, dobrze. Bo czyli to mówię ci, że czyli atypca. No bo tutaj na kartce mam coś tak. Powracam bardzo chętnie do płyty Room 29, czyli Gonzalesa i Jervisa Cockera, więc będzie troszkę opowieści. Zresztą bardzo zabawne są niektóre teksty. Ja już opowiadałem o tym całym koncepcie. Przypomnę tylko, że tu chodzi o słynny pokój 29, gdzie przebywali z tego Chelsea hotelu? Tak. Przeróżni artyści tak naprawdę. I wielu ich było. Legendarny pokój. O nim opowie pan Jervis Cocker. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar.

zimy, chociaż różnie to bywało. Pamiętam czasy, że i w maju jeszcze śnieg się pojawiał, miejmy na tfu, wypluwam od pokoju w niemalowane drewno. To tak, tylko tak, żeby się pożegnać już do końca z zimą, Winter Walk. Thank you. osobowa Tattoo Orchestra. Nagrania wykonano w marcu 2013 roku w Zamku Jezdowskim. Bardzo fajowska płyta. To ja jeszcze coś z płyty Room 29, bo ona jest bardzo, bardzo zmienna. Czyli Gonzalez, Jervis Cocker, tym razem Howard Hughes, Under the Microscope. Troszeczkę inaczej. Example of the rich kid who says, I'd like to get into movies. I'd like to meet movie stars. I'd like to screw movie stars. I'd like to own movie stars. I'd like to make movies. I'm so rich, why not? Hughes was crazy about flying. Flying and female breasts. The iconography of his work, his career as a movie producer, is there. He's a very, very American character, and it all comes from a drilling head for oil that his father really perfected. Na deklamowane pieśni wzięło dzisiaj. Widzę, żeby grubym męskim głosem opowiadać, prawda? Dobrze cię rozgryzłem? No nie, że... Nie, ale to tylko przy okazji tej płyty, czyli no Gonzalesa i Jervis Cockera. Jakoś bardzo mi się przyjemnie wczoraj słuchało, bo tak od początku do końca przesłuchałem wreszcie. No i jest też w tej płycie takiego, co powoduje, że trudno ją wyłączyć. No właśnie. Cała taka opowieść zamknięta. Chociaż też są utwory instrumentalne, gdzie czyli Gonzalez zaprasza nawet jakąś taką sekcję smyczkową, więc... No, słucha się tego. Troszkę właśnie jakieś takie słuchowisko radiowe z starych, dobrych czasów. Angielskie. No i fajnie. Ja płytkę, która stosunkowo młoda, aczkolwiek nagrana w 2015 roku, moim zdaniem bardzo ciekawa. Jest to płytka nagrana przez Marka Pospieszalskiego w kwartecie z Eliasem Stemesederem, Maxem Muchą i Maxem Andrzejewskim. Jest to płyta z pieśnią poświęcona Sinatrze, ale pewnie się Państwo zdziwią, kiedy Państwo sobie nabędą, a polecam drogą kupnową płytę, gdyż to jest Sinatra zagrany bardzo emocjonalnie, od razu uprzedzam. No i to jest siłą tej płyty, czyli Sinatra inaczej. One for my baby and one more for the road. Thank you.

No, cudeńko. Cudeńko. To ja teraz o dronach, bo co? Tak nazywa się utwór, dron. Lorenzo Massotto to... tak jak przeglądam tą scenę takich minimalistów włoskich, to ona jest naprawdę potężna. Chociaż oczywiście najbardziej popularny w tym momencie jest chyba Ludwiko, którego też przynosiłeś często dosyć. No to jakaś taka nowa postać. Lorenzo Massotto. Aeolian Process nazywa się płyta, utwór dron. pan Lorenzo Massotto i tak patrzę, że już troszkę tych płyt nagrał. No i ja nie znałem twórczości wcześniej, utwór Drone. Tak, podziękowania do mnie dotarły. Dziękuję za podziękowania. A teraz coś od ciebie pewnie znowu. Quasi una fantazja, drugi... To znam. Drugi kwartet smyczkowy. 25 minut pewnie. Henryka Mikołaja Góreckiego. Pominę milczeniem te twoje przesrywki, gdyż artysta jest zbyt wielki, żeby się tak zniżać. String Quartet numer 2, opus 64, popełniony w 1990 roku. Nawet nie wiem, czy nie prezentowałem tego Largo Sostenuto Mesto. A jeśli nawet, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się nauczył tej pieśni, tej melodii na pamięć. Dobra. No i cóż, pora się żegnać. Bardzo dzięki pani Beato za ciepłe słowa. Poproszę ucałować Tomka ode mnie. Wszystkiego dobrego, by państwu życzymy, ze zdrowia, ze szczęścia, miłych, no takich naprawdę miłych. Myślę, że najbardziej nam potrzeba takich miłych, pozbawionych emocji, zwłaszcza tych politycznych, złych. Tego zła całego, czyli tych polityków i tego wszystkiego złego państwu życzę, żeby wyrzucić siebie i się rozkoszować wiosną nadchodzącą, gdyż nadejdzie ona może nie. No właśnie, ciekaw jestem, czy pierwszy lany poniedziałek bez deszczu będzie w końcu, bo ja tak pamiętam, że wszystkie właśnie, lany poniedziałki, kiedy się szykowałem tam. To powinien być sikany na drugą ekipę z sąsiedniego osiedla i nigdy się nie udawało, po prostu deszcz wszystkich atakował i nie było sensu z tym wiadrem latać. Ale to było dobre, bo mogłeś wyjść z pustym wiaderkiem, się napełniało podczas uderzenia z siłą zmasowaną. Też tak wlewałeś do otwartych drzwi autobusu. Nie. Właśnie, ale były, rzeczywiście były takie gdzieś pomysły. Nie, ale były naparzanki z osiedlowe i to akurat przyjemnie wspominam. U nas, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze był taki ekster, że Jurek Owsiak, wtedy, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w wieżowcu, dostawał i ktoś go widział, że rzucił woreczek z wodą, który no to strasznie, te woreczki akurat latające z tym, to przede wszystkim to bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak. Ale mamy wesoły naród w sumie czasami. Jeśli się nie smuci, to się wtedy cieszy. Te formy radości też są przeróżne, więc... Dobrze, to teraz się dołączam do tych życzeń. I na koniec jeszcze raz you being, a to dlatego, że... No myślę, że ładnie podsumuję tą audycję. Z mojej strony bardziej chyba pianistyczną, z twojej cała orkiestra, tak, orkiestrowa. A to mój ulubiony utwór, Up Owo nazywa się i otwiera całą płytę, którą polecam. W przyszłym tygodniu nowa muzyczka, by przyjemna. Tak, taka poświąteczna. Poświąteczna. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Dobra.